ثانی، قدس سر ربانی، اور پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان تینوں کی یاد منا رہے ہیں. سبحان اللہ. آئیے ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ حافظ صاحب موجود ہیں، ان سے قرآن پاک سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. تلاوت قرآن پاک الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ شہزادہ عطار بھی موجود ہیں. اور بہت پیاری نعت بھی کرتے ہیں، آئیے ان سے ایک نعت شریف بھی سنتے ہیں. مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بھی ہمارے ساتھ مل کر نعت شریف بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سننے کی کوشش کیجئے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل میں ہو یاد تیری گو تنہائی ہو. یہ کلام میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی پرسوز اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبا ہوا کلام ہے. ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن ہو سکے تو توجہ کے ساتھ اور اس کلام کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے سننے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ بہت سوز و سرور اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگا. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں جب انجمن آرا میں جب انجمن آرا ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دامنِ محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنِ محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی یہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاؤ کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو ایک جلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جلک سرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. وہ آ گئے جلوہ کرے کون تماشائی, وہ آ گئے جلوہ کرے کون تماشائی, یہی بندور رسوں کے سایا نہ کرے, یہی بندور رسوں کے سایا نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو ہمری نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو جزاک اللہ الحمدللہ. ابھی ہم نے استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ ناتیہ کلام سنا اور آپ کے کلام کی ایک برکت اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے کلام بڑے بہت پرذوق ہیں, بلکہ آپ کا ناتیہ کلام کا جو دیوان ہے اس کا نام ہی ذوق نعت ہے, اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت جو کہ تو ان کے بارے میں تو ہم خود شعر ہدایہ کے بخشش میں جو لکھا ہے, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے, خود میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کو اپنے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام بہت پسند تھا اور ان کو بہت پسند فرماتے تھے اور بڑے پیارے کلام ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بزرگ کو امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ملاحظہ کیا دونوں شہزادوں نے کہ وضو میں سنتیں برابر ادا نہیں کر پا رہے, وہ بزرگ وضو کر رہے تھے تو اسی میں دونوں شہزادوں نے جا کر عرض کی کہ اگر ہم دونوں وضو کریں تو آپ ذرا دیکھیں ہم دونوں میں سے کس کا وضو بہتر ہے. کہا ٹھیک ہے بیٹا, جب دونوں مدنی شہزادوں نے اب وضو کرنا شروع کیا تو وہ بزرگ ان کا یہ روح پرو منظر دیکھ کر اور ایسا کامل اکمل وضو دیکھ کر دیکھتے رہ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ دونوں مدنی منے حقیقی مدنی منے اپنا وضو درست کروا نہیں رہے بلکہ میرے وضو کی اصلاح کر رہے ہیں, اور اس سے انہوں نے مطلب دیکھ لیا کہ میری کہاں کہاں بھول ہے, کہاں کا کمزوری ہے. تو الحمدللہ یہ واقعہ دونوں شہزادوں کا امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اور آج ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منا رہے ہیں. الحمدللہ محرم الحرام میں ہم نے فیضان اہل بیت کے سلسلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کافی مدنی پھول حاصل کیے تھے, آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الحمدللہ ہم ان کا ذکر مبارک سنیں گے. اور ایک شعر آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کا ہے, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. وہ شعر اگر سنا دیں ہم, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے اہل بیت کی محبت دیکھیے کتنی ان کو اہل بیت سے محبت تھی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا خراب کلی جس میں حسین اور حسن پھول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس واقعے پر غور کرے جو بھی ہم نے بیان سنا کہ کس طرح آپ نے اس بزرگ کے وضو کی اصلاح فرمائی, اور اس میں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ گھر کی تربیت, انہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی والدہ ماجدہ اور اولیاء کرام کے سردار شہنشاہ اولیاء حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جن کے والد اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک صحبت جن کی تربیت گاہ, تو وہ حقیقی شہزادوں کا یہ انداز دیکھیے کہ کس طرح مطلب ان کو یہ نہیں کہتے کہ چچا آپ کا وضو صحیح نہیں ہے. اس سے ہمارے لیے بڑا اس میں مدنی پھول ہے کہ کبھی کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اصلاح کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادر الرضوی مرتضی العلی کو اس معاملے میں بڑا مطلب وہ پیارا انداز دیکھا ہے. آپ جب بھی کسی کی تربیت فرماتے ہیں نا تو کبھی بھی اس کو براہ راست اصلاح فرماتے ہیں تو کبھی براہ راست اس کو جھاڑنا ڈانٹنا یا ٹوکنا نہیں. مثال کے طور پر کسی کے کپڑے پر کوئی سی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے تو براہ راست اس کی وہ کمزوری بیان نہیں کریں گے. اگر اس میں کوئی ایسی خصوصیت ہے نا تو پہلے خصوصیت کی بات ہو جائے گی, پھر کہیں گے اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بہت اور زیادہ بہتر ہوتا. مثال کے طور پر کسی نے بیان کیا اور بیان میں اس نے کہیں کوئی سی کمزوری کر دی تو اب براہ راست اس کی کمزوری ہی کی نشاندہی فرما دے. پہلے اس کے بیان کی چند خصوصیات بیان کرتے, ماشاء اللہ جو آپ نے یہ بیان کیا نا اس نے یہ بات بڑی پیاری دیکھی, مجھے یہ بات بڑی پیاری لگی, پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو مان مل جائے ہو جاتا نا اس کے بعد پھر آپ فرماتے کہ اگر اس کی جگہ یہ کہہ لیتے اس کی جگہ یہ کہہ لیتے, اس سے سمجھنے والے کے لیے سمجھنا آسان, اس کی اصلاح آسان ہو جاتی ہے, کوئی سائڈ افیکٹ اس سے آتا نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا انداز, جو صحابہ کرام کا, اہل بیت کا, اولیاء کاملین کے جو یہ انداز سے الحمدللہ آج امیر سنت ہمیں سکھا رہے ہیں, اور اس سے بھی امیر سنت نے اس واقعے کو نقل کیا تھا حکمت عملی کے ساتھ اصلاح کرنی چاہیے. اس میں ہمارے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں والد صاحب ہوتے ہیں, والدہ ہوتی ہیں, بڑے بھائی ہوتے ہیں, طرح اساتذہ ہوتے ہیں, ناظمین ہوتے ہیں, ذمہ دار جو ہوتے ہیں, ان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ کس کی کیسے اصلاح کرنی چاہیے. اچھا بالخصوص یہاں دیکھیے کہ یہ انہوں نے ایک بڑی عمر کے شخص کی اصلاح کا مطلب یا ان کا یہاں ترکیب تھی, تو یہ ایک بڑا پیارا انداز تھا کہ کسی بڑی عمر والے کو یہ کہہ دینا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت عجیب و غریب ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو انہوں نے بڑے پیارے اور دلکش انداز میں کہ آپ ہمارا وضو چیک کریے کہ ہمارا وضو درست ہے یا نہیں ہے, اور اس انداز سے انہوں نے اس بزرگ کا درست وضو درست کروا دیا. تو یہ ابتدائی جو آپ کو حکایت بیان ہوئی ہمارے مدنی چینل پہ بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمارے ساتھ شریک ہیں, دعوت اسلامی کے الحمدللہ ذمہ داران بھی جو مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے, اسی طرح اور بھی اداروں کے جو بڑے ہوتے ہیں سربراہان ہوتے ہیں, ہم میں ہر ایک کے لیے بچوں کے لیے بھی اگر مدنی چینل پر اس وقت مدنی منع ہیں تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ گھر میں بڑوں سے غلطی نہ ہوتی ہو. تو گھر میں بڑوں کی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو بچے براہ راست اپنے بڑوں کی غلطیاں بیان کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ نے غلط کر دیا, یہ ادب کے بھی خلاف ہے. تو گھروں میں جو مدنی منع ہیں مدنی منیاں ہیں جو اپنے اس مدنی چینل کو دیکھ رہے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے, اول تو آپ چھوٹے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا کہ جو بڑوں سے معاملہ ہوا یہ غلط ہے یا نہیں ہے, البتہ اگر آپ کی عقل میں اپنے بڑوں کا کوئی عمل نہ آئے تو ہمیشہ بڑوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی وجہ دریافت کی جاتی ہے, آپ نے یہ کیا تھا اگر مجھے بھی سمجھا دیجئے. ایک ادب کے انداز میں, ایک پیار کے انداز میں کہ کہیں گھر کے بڑوں کے ساتھ والدین کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو جائے. تو مدنی چینل پر اگر مدنی منے یا مدنی منیا ہیں تو میں امید کروں گے انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی اپنے بڑوں کی اول تو غلطیاں نکالنی نہیں چاہیے, کبھی بھی نہیں نکالنی چاہیے. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بڑوں کی غلطی کہنے کے بجائے اپنی سمجھنے کے لیے ان سے سوال کیا جائے, تاکہ اچھا پھر بڑوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا سوال بچے کرے تو ان کو جھاڑنا نہیں چاہیے, ان کی کنفیوژن دور کرنی چاہیے, ورنہ وہ بیچارہ دل میں لے کے بیٹھ جائے گا اور ہمیشہ ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ چیز چپتی رہے کہ میری اصلاح نہیں ہوئی. تو ہمارا چلے آغاز ہی ایک مدنی پھولوں سے ہوا کہ کیونکہ زہرا ایک علی جس میں حسین اور حسن پھول, تو ان مدنی حقیقی مدنی ونوں سے کہ جنہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑا پیار کیا کرتے تھے, تو الحمدللہ کچھ حضور یہ ماشاءاللہ جو پھول کا تذکرہ ہوا, اعلی حضرت کی شاعری میں ہمیں قرآن و حدیث کے کئی پہلو سیکھنے اور سمجھنے کو ملتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے تو سرکار ان کو پھول کی معنی سونگا کرتے تھے, سبحان اللہ, یہ محبت فرماتے کہ حسنین کریمین کو سونگتے تھے. تو اعلی حضرت کا یہ اشارہ جو ہے پھول کہہ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو ان کی خوشبو سونگا کرتے. استاد زمن مولانا حسن رضا خان صاحب کے ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, سرکار نے فرمایا ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجئے حسن کو حشر میں خندہ مثال ہوں. تو حسن رضا خان صاحب نے بھی یہاں پر ان کی طرح سے فرمائی, اور مولانا امام حسن کا تذکرہ ہے تو ان کی تو فضائل و برکات کے کیا کہنے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر انور سے ان کا مشابہ تھے یہ, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شکل انور کا ایک مظہر ان کے چہرے میں جانتا ہوں. اور یہ جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ مطلب اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کی یا بڑوں کی غلطیاں نہ نکالیں, اور اس پر مطلب یہ ہے کہ والدین کے لیے بھی اسی طرح کے ہیں کہ الولد سر لابیہ, عربی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ بچے جو ہیں اولاد جو ہے وہ ماں باپ والدین کا جو ہے وہ بھید ہوا کرتے ہیں, جیسے ان کی اچھی تربیت ہوگی تو اس انداز سے وہ آگے جا کر اس اپنی اچھی تربیت کا اظہار کرے گا. جیسے ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی سوانح کے حوالے سے بھی یہی پڑھا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے مجدد الف ثانی علیہ رحمٰ کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آج ہمارے اس میں شامل ہے. تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت نگاروں نے بھی یہ لکھا کہ آپ کے والد ماجد شیخ عبد الاحد تھے, تو آپ نے بھی ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے والد ماجد سے حاصل, اور یوں الحمدللہ مطلب یہ سارا آپ نے علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ یہ سارا آپ نے اپنے والد ماجد سے حاصل کیا, اور الحمدللہ اسی حوالے سے جو ہے نا آپ علیہ رحمہ کی تربیت ہوئی, اور اسی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ جیسے ہم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بھی دیکھا کہ انہوں نے اس طرح اصلاح کو اصلاح کا انداز کیا. میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مطلب ذکر مبارک ہمارے آپ سلسلے کا حصہ ہے, تبھی مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ یہ بھی مادر زاد ولی تھے, پھر میرے علی شاہ صاحب مادر زاد ولی تھے. اور آئیے ان کا ایک مشہور و معروف کلام ہے, سبحان اللہ, پھر میرے سے مشہور و معروف کلام ہے, وہ مشہور و معروف کلام ہم سنتے ہیں امیر اہل سنت کی زبان, سبحان اللہ, آئیے امیر اہل سنت سے پیر میرے علی شاہ صاحب کا وہ کلام سنتے ہیں. کیوں سنڑی اداس گلے سکھ مترا جی بدھے کیوں سنڑی اداس گلے شاپ چنگیری دونوں شاپ چنگیری حج لینا کیوں چڑھیا شاپ چنگری اصل لایا کیوں چڑیا نرسنا تمل ساوا سال بنی ملحل دل چڑیا اے سورت سچ آن شان شان کو شان سب گنیا مکھ چند Oh, my God. قبر سے دل کی شکر سب سے سنت کریا قبر سے دل کی سب سے سنت کریا کتنا پیارا اور میٹھا کلام ہے آپ کا اور پڑھنے والا بھی کتنا پیارا اور میٹھا تھا. یہ ارشاد فرمائیے اتنا پیارا جو کلام لکھا گیا, اس کلام کو لکھنے کی کوئی وجہ بھی ہے, کوئی ایسا واقعہ؟ یا کتابوں میں اس کے کچھ وجوہات لکھی ہوئی ہیں. اصل میں اس طرح کا منقول ہے کہ آپ سفر مدینہ میں تھے, اس سفر میں ڈاکوؤں کے لوٹ مار کا خطرہ لاحق ہوا, ان کا کچھ حملہ کا اندیشہ ہوا, تو آپ جب رات کو سوئے تو وہ عشاء تو پڑھ لی, وہ سنتے رہ گئی, آپ سو گئے. جب تو رات کو خواب میں ایک انتہائی حسین و جمیل شخصیت آپ نے دیکھی, تو آپ ان کے قدموں سے لپٹ گئے اور ان کی پنجیاں پکڑ لیں اور فرماتے ہیں کہ اتنی ریشم جیسی نرم اور پنڈیاں تھیں کہ بس میں پکڑتا رہ گیا اور میری زبان سے بے ساختہ ہے کہ آواز نکلتی, یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اسی دوران مجھے خیال آیا کہ مطلب میں یا رسول اللہ پکار رہا ہوں, یہ واقعی میرا آقا ہے. تو پھر اگلے لمحے خیال آیا کہ چونکہ منع ہی نہیں ہے تو یہ آقا ہی آقا ہے, تو یوں یہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی. تو اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے, اس پر آپ کی آنکھ کھل گئی. اور یہ آنکھ کھلنے کے بعد پھر آپ نے یہ کلام لکھا کہ سکھ مترا دی کیوں دلی دی اداس انہیری ہے. اور اس کلام کو مقبولیت بھی کتنی ہے کہ ماشاءاللہ جب سے لکھا ہے پڑھا جا رہا ہے. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ناخواں اس کو نہ پڑھے. یہ ماشاءاللہ آپ کی یہ برکت تھی اور آپ کو قبلہ عالم یہ آپ کا مطلب اسی سے مشہور ہے ماشاءاللہ. اور ایک اور پیاری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کا دور بھی یکساں یکساں چلا ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سے 2 سال بعد غالبا یا 2 سال بعد یا 2 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی ہے. 2 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے 16 سال بعد آپ کا ابھی سال 1356 سنہ ہجری آپ کا آپ نے پردہ فرمایا. اور بالخصوص قادیانیوں کے خلاف آپ کی جو کوششیں تھیں اسے کوئی نہیں فراموش کر سکتا ماشاءاللہ. اور ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی کوششوں کو کوئی یہ اہم ترین آپ کے مطلب وہ نمایاں کاموں میں سے کام ہے. اور آپ کے بارے میں کہہ رہے کہ آپ مادر زاد ولی تھے. آپ مادر زاد ولی تھے اور آپ کے استاد جو تھے نا وہ آپ کے وہ کیونکہ اس طرح کی بعض اوقات معاملات ہو جاتے ہیں. مادر زاد ولی بھی جو نا تو ولایت کے کچھ اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کے استاد صاحب نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ ہونا ہوگا اللہ کا ولی ہے. تو ایک مطلب آپ کے استاد صاحب نے آپ کو فرمایا کہ فلاں کتاب کی فلاں عبارت کل میں آپ سے سنوں گا یاد کر لیجئے گا. جی حضور. آپ گئے اس کتاب کو جب آپ نے ملاحظہ کیا جو استاد صاحب نے پتہ بتایا تھا دیکھا تو وہ عبارت وہاں سے مٹی ہوئی تھی نہیں عبارت وہاں. تو آپ نے پیر استاد صاحب کو آ کر عرض کی استاد صاحب آپ نے جو عبارت کا فرمایا عبارت تو وہاں ہے نہیں. میں نہیں جانتا مجھے کل عبارت چاہیے ورنہ وہ سزا ملے گی. آپ کتاب لے کر درب کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی یا اللہ عبارت اس میں ہے نہیں استاد صاحب نے تو کوئی عبارت سننی ہے نہیں سناؤں گا تو مجھے سزا ملے گی. یا اللہ مدد کر مجھے عبارت بتا دے کچھ عبارت کا پتہ چل جائے. ابھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ اتنے میں اسی درخت پر وہ عبارت ظاہر ہو گئی سبحان اللہ. اور آپ نے وہ عبارت یاد کر لی اور جا کے استاد صاحب کو عبارت سنا دی. جب استاد صاحب کو عبارت سنائی تو استاد صاحب نے کہا کہ یہ عبارت تمہیں کہاں سے ملی اور کیا یہ واقعی یہ عبارت ہے؟ کہا جی حضور یہی عبارت ہے. اور کہاں سے ملی ہے نا آپ پوچھیں؟ عبارت وہی ہے. چلو استاد صاحب راول پنڈی گئے اور وہاں جو اصل نسخہ تھا کتاب کا وہ نکالا وہ دیکھا تو وہی عبارت تھی سبحان اللہ. پھر واپس آ کر دریافت کیا کہ اسی عبارت کے بارے میں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہی عبارت ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر صاحب کتاب بھی مزار شریف سے باہر نکل کر کہیں گے نا عبارت اس کتاب کی نہیں ہے تب بھی ہم نہیں مانیں گے کتاب ہے ہی اس عبارت کی. سبحان اللہ. ہو جائے گا یہ کیوں سمجھے گا آپ کی ایک یہ بھی ایک کسی برکت تھی جو سوا آپ کی سیرت پر لکھنے والوں نے اس طرح کے واقعات بھی لکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتوں سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ آپ بیان کریں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 3 ہجری میں دنیا میں آپ نے مطلب پیدا ہوئے اور نصف رمضان کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی اور 50 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو 7.5 سال کم و بیش ان کی عمر تھی. اور پھر بھی کتابوں میں ان سے مروی احادیث ملتی ہیں. تو اس سے علماء نے اور لکھنے والوں نے یہی لکھا کہ آپ کو علم حدیث سے کتنا شغف تھا کہ 7.5 سال کی عمر میں بھی علم حدیث کو آپ نے یاد کیا یاد رکھا اور پھر بڑی عمر میں جا کر اس کو بیان بھی کیا روایت بھی کی. اور آپ نے سن 50 ہجری میں جو ہے پردہ فرمایا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ زہد آپ کو دیا گیا تھا اور جس کی وجہ سے آپ کو یوں شہادت ملی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں اور انہوں نے کافی کوشش کی کہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ زہد کس نے دیا ہے, تو کافی اصرار اور کافی کوششوں کے باوجود بھی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نہیں بتایا کہ کس نے زہر دیا ہے, اور یہ بتایا, یہ کہا کہ محض میرے گمان کی وجہ سے اللہ یعنی کوئی قتل کر دیا جائے میں یہ نہیں پسند کرتا, محض میرے گمان کی وجہ سے کوئی قتل کر دیا جائے. کتنی پیاری ہے اور کتنی پیاری سوچتی ماشاءاللہ. تو اب یہ مطلب سوچتی ہے پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اتنے فضائل بیان فرمائے, جیسے ہم نے شروع میں سنا کہ آپ کو پھول کہا گیا اور میرا ایک بیٹا ہوگا جو دو مسلمانوں کے گھروں میں سلو کروائے گا. الحمدللہ یہ واقعات بھی کتابوں میں ملتے ہیں اور آپ کے افو و درگزر اور زبردست حکمت عملی کا وہ مظاہرہ تھا الحمدللہ. واقعی آپ کے بڑے فضائل ہیں. سخاوت اتنی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ایک دن میں ایک ایک لاکھ دینار جو ہے وہ صدقہ کر دیا. الحمدللہ. اور زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی تمام پونجی تمام مال و دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی. سبحان اللہ. اور بڑے حلیم تھے, بردبار تھے, اور جیسا ہم نے یہ واقعہ بھی سنا کہ اصلاح کا ایک انداز تھا ان کے پاس. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے نانا ہوں اور جن کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین ہوں, کسی نے کہا نا کسی کے سامنے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نانا نانی چچا اور پھوپھی اسی طرح خالہ اور ماموں اور ماں اور باپ اس اعتبار سے کوئی عظیم شخصیت کوئی معزز شخصیت تمہارے ذہن میں ہے؟ اس وقت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے, تو مالک بن اجلان ایک بزرگ ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے جو ماں اور باپ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا اور باپ کو دیکھا جائے تو امیر المؤمنین مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور خالہ اور ماموں کو دیکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ان کے خالہ اور ماموں ہیں, اور چچا اور پھوپھی کو دیکھا جائے تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ان کی پھوپھی ہیں, اور حضرت جعفر جو جنت میں پرواز کرتے ہیں یہ ان کے چچا ہیں, اور نانا اور نانی کو دیکھا جائے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ان کی نانی ہیں, اور سید دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے نانا ہیں. سبحان اللہ. تو اس وقت جو اس مجمع میں موجود تھے انہوں نے کہا واقعی آپ نے حق کہا اور سچ کہا. سبحان اللہ. بڑے فضائل الحمدللہ حضرت سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کچھ اس معاملے میں امین سنا کہ ایک شعر بھی ہے بقیہ پاک کے حوالے سے, عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقیہ دو پھول کے طفیل اگر درد میں سن لیں تو دعا بھی پہلے مل کر ہمارے آدمی قبول کرنا. عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقیہ عطار کو بلا کے مدینے سرکار عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقیہ مدینے میں دو بقیہ دو پھول کے تو پھر ہو پورے سوال دو دو پھول کے تو پھر ہو پورے سوال دو. آج الحمدللہ ہم حضرت سیدنا مجدد الفانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ ہے حالیہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ ہیں ان کی بھی الحمدللہ آج مدنی چینل پر ہم یاد منا رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ. تو کچھ مجدد صاحب کے بارے میں بھی اگر آپ کی معلومات میں ہو تو ہمارے مدنی چینل اسلام بھائی اور اسلام بہنوں کو بیان کریں. الحمدللہ ان کا نام احمد, ان کا نام مبارک ہے, اور شیخ احمد سرہندی ان کا نام نامی ہے, اور مجدد الف ثانی یہ ان کا لقب ہے کیونکہ یہ 11ویں صدی کے الحمدللہ مجدد ہیں, اور 13 شوال سن 971 ہجری کو ان کی ولادت سرہند شریف میں ہوئی. 31 واسطوں سے الحمدللہ ان کا جو نسب ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. کرامات بھی بہت ہیں, جس طرح انہوں نے فرمایا ہمارے حافظ صاحب نے کہ وہ اپنے والد گرامی سے ہی انہوں نے پہلے تعلیم حاصل کی, اور پھر کئی علماء کرام و فضلاء سے انہوں نے اپنی شروع کی تعلیم حاصل کی. ان کی کرامات میں سے الحمدللہ ایک کرامت بڑی مشہور ہے جو کتابوں میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بوسیدہ سی مسجد میں عبادت کیا تھا, اور اس کی دیوار بالکل ایسی تھی جو گرنے ہی والی تھی, لوگوں نے کہا حضور یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. تو آپ نے بڑے اپنے عارفانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ جب تک تصویر یہاں عبادت کر رہے ہیں جب تک یہ دیوار عبادت کرتے رہے, کئی دن یہاں قیام رہا, مگر جب مسجد سے تشریف لے گئے تو اس سے اسی وقت وہ دیوار جو ہے وہ زمین پر تشریف لے آئے. ایک بار گرمی کے دن تھے, گرم ہوا چل رہی تھی, لوگوں نے عرض کی حضور بارش کی دعا فرما دیجیے, اللہ والے تھے ہاتھ اٹھائے اپنے, اور مولائے کریم نے ایسا کرم کیا کہ اسی وقت بارش لے برسنا شروع ہو گئی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے کرامت یاد آ رہی تھی کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو کسی درخت کے نیچے آپ کا قیام ہوا, تو وہ درخت سوکھا تھا, کھجور کا درخت تھا لیکن سوکھ چکا تھا. تو آپ کے ساتھ جو شرکا تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ حضور اگر اسی درخت کے اوپر کھجور ہوتی تو ہم کھا بھی لیتے. ہاتھ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کھجوروں کے لیے, آن کی آن کھجوریں اور الحمدللہ یہ انہوں نے کھجوریں کھائیں. تو یہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی یہ بڑی پیاری کرامت ہے. تو وہاں کوئی تھا کوئی شخص نے کہا یہ تو جادو ہے, تو آپ کے ساتھ آپ کے اہل محبت ہے, انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے, یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ وہ اولاد ہیں, یہ دعا کرے تو دیکھو کھجور درخت تو کھجور ہو جاتی ہے. اللہ یہ الحمدللہ اس میں اعتقاد کی باتیں ہوتی ہیں کہ اولیاء کرام کی دعاؤں سے, اور یہ تو صحابی تھے حضرت امام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور زبردست صحابی ہیں. تو صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اور ائمہ مجتہدین, اور ہمارے بزرگان دین اسلاف جو اولیاء کرام بھی گزرے, الحمدللہ ان کی دعا میں بڑی برکت ہے, بڑی برکت ہے ان کی دعاؤں سے. تو کیا ہو جاتا ہے, خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضور میری جو زوجہ ہے وہ درد ذہن میں ہے, آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا جا, تجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا ہے, جیسا تو چاہتا تھا نا ویسا ہی عطا فرما دیا ہے, اور وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا. وہ جیسے گھر پہنچا تو جا کے دیکھا تو جیسا امام حسن نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. سبحان اللہ, الحمدللہ. تو آج ہم امام احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جیسے ذکر مبارک چل ہی رہا ہے, تو جیسے کہ ہمارے اسلام بھائی نے حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ کے کئی واقعات, ایک واقعہ بڑا مشہور ہے آپ کا, اس میں آپ کی بھی کرامت بھی ہے کہ, اور اس واقعے کو ہمارے شیخ طریقہ تنبیہ اہل سنت نے سیدان سنت میں بھی نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی المعروف مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادہ کاغذ کا بھی احترام فرماتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چنانچہ ایک روز اپنے بچھونے پر تشریف فرماتے ہیں کہ یکایک بے قرار ہو کر نیچے اتر آئے اور فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے کہ اس بچھونے کے نیچے کوئی کاغذ ہے, اور واقعی اس کے نیچے کاغذ تھا. تو یہ امیر سنت بڑی پیاری بات آگے لکھتے ہیں کہ سادہ کاغذ کا بھی ادب ہے, کیوں نہ ہو کہ اس پر قرآن و حدیث اور اسلامی باتیں لکھی جاتی ہیں. اللہ اللہ. تو یہ ایک حکایت جو فیضان سنت میں لکھی تھی, تو الحمدللہ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ واقعی کاغذ کا ادب ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سارت خانوں کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن پر نظر پڑی, جسے بھنگی جو تھا وہ صفائی کے لیے غلاظت وغیرہ نکالنے کے لیے استعمال کرتا رہا. تو آپ نے تھوڑا اس کو توجہ سے دیکھا تو یکایک بے قرار ہو گئے, اور اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ اور وہ پانی کا برتن لے کر آؤ. غلام لے آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن کو دھونا شروع کر دیا. اللہ اللہ. اچھی طرح سے اس کو صاف کیا, نہ صرف صاف کیا بلکہ سفید کپڑے میں اس کو لپیٹ کر ایک بلند جگہ پر رکھ دیا. تو پھر فرمایا کہ اصل میں جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس برتن میں کسی جگہ پر اللہ کا لفظ لکھا ہوا تھا. تو پھر اس کو رکھ دیا. تو سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی برتن میں پانی پیا کرتے تھے. کتنا یعنی اس سے محبت ہو گئی, اللہ کا نام لکھا ہوا اس پر. پھر آپ کو جب سوئے تو بلکہ الہام ہوا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ اے شیخ احمد, جس طرح تو نے ہمارے نام کا ادب کیا ہم بھی تمہارے نام کو بلند کر دیں گے اور لوگوں میں مشہور کر دیں گے. تو اس کے بعد پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو یہ نعمت عطا ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں میں جو میری عزت عطا فرمائی, یہ 100 سال کی عبادت سے بھی حاصل ہونا دشوار تھی. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا. ادب کی بڑی بات, الحمدللہ یہ اللہ کا کروڑوں کرم ہے کہ ہمیں با ادب ماحول نصیب ہوئے, ہمیں جن لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی, ہم جن کو فالو کرتے ہیں, ہمارے اکابرین ہیں, ہمارے جو بزرگان دین ہیں, الحمدللہ ان کی سیرت میں ادب کا پہلو اتنا نمایاں اتنا نمایاں ہے کہ ان کی سیرت کے جس بھی سمت جاتے ہیں نا, ادب ادب ادب ادب, سادات کا ادب تو اس کا, کتابوں کا ادب تو, اوراق کا ادب تو, ادب ادب ادب ادب ہے. اور درست کہا کسی نے, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. جو ادب والا نہیں ہوتا نا وہ واقعی بد نصیب ہوتا ہے کہ اس سے کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں پڑتی, وہ پھر کیا کیا کیا کرتا چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بس مزہ ہی نہیں آتا بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب رکھے, جب تک جیے با ادب رہیں, ہماری نسلیں بھی با ادب رہیں, ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے ادب پیدا نہ ہو. تو الحمدللہ یہ مدنی چینل کی برکت ہے کہ یہ ادب کا سبق بھی الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں الحمدللہ مل رہا ہے. جیسے ہم نے ابھی مجھے السانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنا, اور ایسے کئی واقعات اور مدنی چینل میں بیان ہوتے ہیں جن میں ادب کا بڑا امن دخل ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل. تو یہ مدنی چینل جی فرمائیے. جیسے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ سے کوئی حدیث سننے آتا تو آپ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے حدیث بیان کرتے, اور کسی نے راہ چلتے ہوئے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پوچھ لی, تو اب وہ بزرگان دین کا ایک انداز ہوتا ہے, تو راہ چلتے ہوئے آپ کی صحبت میں رہنے والا آپ کی اس مزاج سے واقف تھا لیکن وہ توجہ نہیں رہی, اس نے راہ چلتے ہوئے حضرت سے حدیث پوچھ لی, تو آپ جلال میں آ گئے اور اس کو 20 دورے مارے آپ نے اس خطا پر کہ تم نے راہ چلتے ہوئے تجھے حدیث کا ادب نہیں, حدیث پوچھی, حدیث کو پوچھتا ہے. اور ہمارے یہاں کھڑے ہیں جدھر کھڑے, اچھا حدیث پوچھنے کے بعد 20 دورے مارے اور پھر اس پر ترس آیا تو آپ نے اس کو 20 حدیثیں بیان کر دی. سبحان اللہ. وہ بھی عاشق حدیث تھا, وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے 100 دورے مارتے تو میں 100 حدیث سن لیتا. سبحان اللہ. ایسے ہوگی صحبت میں رہنے والے بھی تو پھر ایسے ہوتا. اور واقعی آپ کا ادب تھا کہ آپ ایک ہی حج کیا, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرض حج تھا ایک ہی حج کیا, اس کے بعد حج کے لیے نہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ مجھے مدینے کے باہر قضا ہے. ایسے مدینے سے عشق و محبت تھا کہ آپ کے پاس زبردست قسم کی سواریاں تھیں, گھوڑے ایک سے ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے آپ کے پاس. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو گھوڑوں کی تعریف کی, تو آپ نے سارے کے سارے گھوڑے تھے نا امام شافعی کو تحفے میں دی تھی. میں سواری نہیں کرتا کیونکہ آپ کا یہ بڑا مشہور قول ہے کہ میں اس زمین کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے کیسے روندوں جی زمین میں میرے آقا آرام فرما. ماشاء اللہ. تو اتنا ادب ادب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار شریف پر حاضر ہوتے تو آپ امام اعظم کے نہیں اے اپنے نہیں امام اعظم کے طریقے پر نماز پڑھتے. تو کسی نے آپ سے استفسار کیا تو آپ نے کچھ طرح کا خلاصہ جو جواب ارشاد فرمایا کہ میں اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حیا آتی ہے کہ میں ان کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے پر نماز پڑھوں. ان کا اس نے ٹکا دیکھ لیا کہ ان کو اس طرح کا اندازہ تھا کہ میں جس کی مزار پر حاضر ہوں نا تو صاحب مزار میرے حال کو دیکھ رہا ہے. وہ ملاحظہ کر رہے ہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی گتھی ہوتی جو مطلب مجھے کوئی سلجھانی ہوتی ہے نا تو مہمان میں اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف پر حاضر ہو کر دعا کرتا ہوں میرے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو کیا امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل ہمارے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہ امام بخاری امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بڑے بڑے مطلب اکابر بزرگ ہمارے جو گزرے ہیں یہ بس ادب ادب ادب کی دنیا ہی ہے ادب کی دنیا ہے. آپ کچھ فرما رہے ہیں مجدد الف ثانی الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ جو واقعہ امیر علیہ سنت نے بھی لکھا کہ وہ ایک سی آئی کا جو نقطہ آپ کے انگوٹھے کے ساتھ وہ یہ کہ ایک بار آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جائے اور فوراً باہر تشریف لائے اور باہر آ کر اس انگوٹھے کو دھونے لگے تو کسی پوچھنے والے نے کہا کہ حضور آپ واپس کیوں تشریف لائے تو فرمایا مجھے حاجت تو بہت شدید ہے مگر یہ اس تکلیف سے کم ہے جو مجھے ایک سیاہی جو ہے میں نے اپنی کتابت کرتے ہوئے اپنے انگوٹھے پہ لگائی تھی اس کو لے کے میں بیت الخلاء میں چلا جاؤں کیونکہ اسی سیاہی سے میں حدیث لکھا کرتا ہوں اس کے کئی مسائل لکھتا ہوں. اس انگوٹھے کو دھویا اور اس کے بعد واپس تشریف لے گئے. تو اب ہم مدنی چینل پر دیکھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی توجہ فرمائے کاغذ کا ادب انک کا ادب اور آج ہم قرآنی اوراق اخبارات وغیرہ کو ردی میں بہا دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں. خاص طور پر جو طلبہ ہیں اسٹوڈینٹس وغیرہ ہیں ان کے لیے اس میں بہت سبق ہے جی کہ ہم لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے کتابوں کو نیچے نہ ڈالا کریں. اور معاذ اللہ ایک بہت دل خراش واقعات باپ کا سننے کو ملتے ہیں کہ ہمارے امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے تو معاذ اللہ بعض اوقات نقل کے لیے جو وہ کاغذ وغیرہ میدان چھپا کے لاتے ہیں تو اس کو اپنے نیچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جوتے میں چھپا لیتے ہیں یا اس طرح کے معاملہ سننے کو امتحانات وغیرہ میں ہوتے ہیں. یہ جو نقل کرنے والے بس پتہ نہیں کلا میں جا کے پھینک دیتے وہ تو وہ بھی غلط اور پھر اپنے نیچے کتابیں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ پاؤں میں کتابیں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بس پانی ایسا کیا نقل کا ان کو مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے یہ سب کچھ کر گزارتا ہے. نقل کا پاس بھی ہوا تو اب ڈگری لے کر کیا صرف ڈگری امتحان میں کہیں نہ پھنس جائے ڈگری لے کر کیا ایسے آدمی پڑھے تو پھر پڑھے پاس ہوئے تو یہ کیسے پاس ہوئے کہ پیالے پھر اللہ فیل ہو گئے نا یہ پاس تھوڑی ہوئے لیکن مجھے الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کیسے پاس ہوئے کہ صرف ایک اللہ کے نام کی تعظیم کی تو آج یہ پاس ہوئی آج ہم آج ان کی نظر پڑتی ہے تو پاس ہو جاتا ہے جس پر نظر پڑ گیا اس کو پاس کر دیتا ہے لے بھائی تو پاس ہو گیا اس پر نظر ڈال دی آپ نے. اس ادب کے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے امیر سنت نے الحمدللہ اپنی فیضان سنت میں جو کہ اتنے سارے مدنی پورے فیضان سنت میں حکایات بھی ہیں واقعات بھی آیات ہیں روایات ہیں اور جگہ بہ جگہ مدنی بہاریں ہیں قافلوں کی تو علاج ہیں ظاہری باتیں بیماری وہی ادب کا موضوع بھی ہے. اب ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے جو واقعہ بیان کیا نا انک کا سی آئی لگے اس کے ذمن میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سلسلہ اولیاء نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ اللہ ربانی قلم کی سیاہی ان کے نقطے کا بھی اس قدر ادب فرماتے تھے جبکہ ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ لکھنے کے دوران لگی ہوئی سیاہی کے نشانہ دھو کر عموماً گٹر میں بہا دیا جاتا ہے اور ناقابل استعمال ہو جانے پر قلم اور اس کے اجزاء کو پہلے کچرے کے ڈبے میں ڈالتے اور بعد میں کچرا کنڈی کی نظر کر دیتے. بلیک بورڈ پر چاک کی عام لکھائی کجا اکثر احادیث مبارکہ لکھنے والے بھی بلا تکلف صافی سے پہنچ کر چار کے ذرات کے ادب کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے. حقوق العباد کے متعلق پرواہ کیے حقوق العباد کی مطلق پرواہ کیے بغیر دیواروں پر چاکنگ کی جاتی ہے. یہ دیکھتے ہیں نا دیواروں پر ہم دیواروں پر چاکنگ کی جاتی اور دنیاوی یا دینی لکھائی والے اشتہارات دوسروں کے سائن بورڈوں اور لوگوں کے گھروں یا دکانوں وغیرہ کی دیواروں پر بلا اجازت مالکان لگا دیے جاتے ہیں جو کہ مالک کو ناگوار گزرنے کی صورت میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور بچہ جانتا ہے کہ دیوار پر چسپاں کردہ مذہبی اشتہار انجام کار پرزا ہو کر زمین پر تشریف لے آتا ہے اور جو کچھ بھی ادبی ہوتی ہے اس کا تصور ہی دل ہلا دینے والا ہے. کاش اشتہار چسپاں کرنے کے بجائے گتوں پر لگا کر مناسب مقام پر ٹانگنے کی ترکیب کا رواج ہو جائے. آمین. مگر ضرورت پوری ہو جانے کے بعد گتوں کو بھی اتار لینا چاہیے. اسی طرح ضرورت پوری ہو جانے کے بعد بینرز بھی اتار لیے جائیں, ورنہ پھٹ کر لیلے لیلے ہو کر بکھر جانے کا اندیشہ ہے. مسجد فرماتے ہیں کہ میٹر اسلامی بھائیوں, آج کل عموماً اخبارات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات کریمہ اور حدیث مبارکہ اور اسلامی مضامین ہوتے ہیں, اور لوگ صرف چند سکوں کی خاطر انہیں ردی میں فروخت کر دیتے ہیں. افسوس حد کرو افسوس, اس قسم کے اخبارات گندی نالیوں تک میں نظر آتے ہیں. ایک طرح ہم اس ادب کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ دیکھیں کتنے دل خراش باتیں امیر سنت تیری فرما رہے ہیں. پھر فرما دے کاش مقدس اورا کا ہمیں ادب نصیب ہو جاتا, میرے زندہ دل اسلامی بھائیوں برائے کرم حقی رقم پانے کے لیے ردی میں بیچنے کے بجائے اخبارات کو بیچ سمندر میں ٹھنڈا کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. پھر ایک اپنی کڑھن ظاہر کر رہے امیر سنت کے میرے تاجر اسلامی بھائیوں, اگر مدنی چینل پر سن رہے ہیں تو ذرا ہمارے امیر سنت کی اس کڑھن پہ توجہ فرمائیے. کیا فرماتے میرے تاجر اسلامی بھائیوں, آپ بھی رب العزت عز و جل اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور عظمت کی خاطر اخبارات کو پوریاں باندھنے کے لیے استعمال کرنے سے گریز فرمائیے. بعض لوگ مذہبی مضامین جدا کر کے بکریہ اخبار کو بنڈل وغیرہ بنانے میں استعمال کر کے دل کو یوں منا لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی بے ادبی نہیں کی. ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ مکمل اخبار ہی ٹھنڈا کر دیجئے, کیونکہ خبریں ہوں یا فلمی اشتہار جگہ بہ جگہ اسلامی نام ہوتے ہیں اور ان میں عموماً اللہ اور محمد کے الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں, مثلا عبد الرحمن, عبداللہ, غلام محمد وغیرہ. اردو ہو یا سندھی, انگریزی ہو یا ہندی, دنیا کی ہر زبان میں شائع ہونے والے ہر اخبار میں مقدس ناموں کا امکان موجود ہے, بلکہ دنیا کی ہر زبان میں حروف تہجی یعنی الفابیٹس کا ادب کرنا چاہیے, کیونکہ تفسیر ساوی کے حوالے سے امیر سنت نقل کرتے ہیں کہ تفسیر ساوی شریف کے قول کے مطابق دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں الہامی ہیں, ان کو ٹھنڈا کر دینے ہی میں عافیت ہے. اللہ عز و جل اس ادب کا آپ کو ضرور صلہ عطا فرمائے گا. تو دیکھیں کتنی کڑن ہے ادب کے حوالے سے. یہ امیر سنت نے الحمدللہ ادب سے متعلق کافی صفحات ہمیں عطا کیے ہیں. آپ یہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر 116 سے جب اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس پر کئی مدنی پھول ملیں گے. تو چلیں لگے آ تو نیت کر لیجیے فیضان سنت کا مطالعہ کرنے کے. انشاءاللہ یہ نہیں فیضان سنت, غور سے اس کو ذرا دیکھنا, ہمارے مدنی چینل والوں کو بھی اس کو ذرا زوم کر کے دکھا دیں تاکہ یہ دیکھ لیں. ہاں یہ کیمرہ مین جو ہے نا اس کو ذرا زوم کریں. سبحان اللہ, یہ دیکھیے مدنی چینل پر ہمارے امیر سنت کی کتاب مایا ناز کتاب فیضان سنت. پیارا ٹائٹل ہے, کتنا پیارا ٹائٹل ہے. مکہ بھی ہے, مدینہ بھی ہے, اور فیضان سنت بھی لکھا ہوا ہے. الحمد للہ کا روزہ بھی, اور پھر اس میں تو باہر باہر ہیں الحمد للہ. بڑی برکت والی کتاب, بڑی ہمارے امیر سنت کی کتاب الحمد للہ. اسی طرح ماشاء اللہ اپنے ادب پر اور امیر سنت کے فرمانان بھی ہمیں سنائے. ربیع النور کی بھی آمد آمد ہے اور ماشاءاللہ اس میں بہت اچھے انداز سے سجاوٹ ہوتی ہے, جھنڈے اور بینر لگائے جاتے ہیں, سٹیکرز لگائے جاتے ہیں. تو پھر ربیع النور گزرنے کے بعد بینر زمین پر نظر آتے ہیں, جھنڈے نارائن پاک والے, گلفب والے, کیا بات کر دیا اس پر بھی آپ, اگر کیونکہ امیر آیا ہی چاہتا ہے, بڑے بڑے خوبصورت بینر لگتے ہیں لیکن اس کے بعد اتارا نہیں جاتا, تو کچھ رہنمائی فرمائیں. اور سر ہم کچھ جذباتی واقع ہوئے ہیں اور بھول جاتے ہیں, لگا دیا وہ دن گزر گئے. تو کسی بھی کام کو اس کے انجام تک پہنچانے کی عادت ہونی چاہیے, کام ہمیشہ انجام تک پہنچا, کبھی بیچ میں کام نہیں چھوڑنا چاہیے. باہر وہ جیسے اینٹی بایوٹک ہوتی ہے تو وہ پہلی کھاؤ تو وہ پوری آخر بھی کھانی پڑتی ہے, اگر اس کو اس کے انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر اندر کا انجام جو ہے نا وہ درست نہیں ہوتا. البتہ امیر سنت کا اس معاملے میں مکتوب موجود ہے جو انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر امیر سنت کا یہ جشن ولادت کا مکتوب بھی ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دیکھیں گے. اور جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سوس پرچم لہراتے ہیں اور بالکل لہرانا چاہیے اپنے گھر میں, کم از کم 12 پرچم ہونے چاہیے, 12 پرچم اپنے گھر میں ہوں. اور ہر اسلامی بھائی یہ نیت کے لیے, اسلامی نیت کے لیے کہ ہمارے گھر میں پرچم ضرور لگے گا, کمکم میں بھی لگائیں, لیکن آپ سمجھ آ رہے ہیں کہ کمکم میں اب رات کو نظر آئیں گے اور پرچم تو جو بھی گزرے گا کہے گا یہ کسی عاشق رسول کا مکان ہے, اس کے گھر میں سب سب پرچم لگا ہوا, سرکار کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. تو کمکم میں بھی لگائیے اور کمکم میں بھی اپنی بجلی سے لگائیے. کنڈے کی یہ شرن اجازت نہیں ہے, چوری کی بجلی کرنی نہیں ہے. ہمارے آقا کا جشن ہے, ہم انشاءاللہ اپنے اخراجہ سے آقا کا جشن منائیں گے. یہ سب کو دیا ہوا آقا ہی کا تو ہے, سبحان اللہ. تو ہمارا ایک خرچ بھی کتنا, جہاں ہزاروں ہم خرچ کرتے ہیں, لاکھوں خرچ ہو, لاکھوں خرچ ہو, زیادہ ہی ہوگا, لاکھوں خرچ ہو. کر کس پر رہیں, مطلب کس کے نام پر کرے, کر کس پہ کیا کیا رہیں گے, مطلب ہم کیا ہیں کہ کسی پر کیا خرچ کریں گے. مطلب یہ ہے کہ کر کر کسی خوشی میں رہے, یہ تو دیکھیں کیا پیش کرے آقا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا, یہ جان بھی تمہاری ہے. ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد, میں اپنی زبان سے سرکار علیہ السلام کی تعریف نہیں کر رہا ہوں بلکہ سرکار کی تعریف کر کے اپنی زبان کی جو الفاظ ہیں اس کو تعریف دے رہا ہوں. بالکل بے شک, الحمدللہ کہ آقا کی تعریف خود کیا کرے گا جب تیری ثنا اللہ نے کی, لیکن رضا ہم سے کرتا کیا کہنا, اللہ تبارک رضا خود صاحب قرآن ہے, مدعا ہے حضور, تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, تو یہ تو جس کو جتنا حصہ نصیب ہو جائے اور جتنا زندگی کا حصہ نصیب ہو جائے ان شاء اللہ پرچم کے بارے میں کچھ فرمائیں, کچھ یہ سب سب مدنی جھنڈے بھی لگائیں گے, کچھ سب گنبد شریف کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے, سب جھنڈے پہ کیا کرنا چاہیے, آپ سوچ بتا رہے تھے. امیر سننا تو سادہ ہے کیونکہ عموماً یہ سب لیرا لیرا ہو جاتا ہے, تو سادہ پرچم اور وہ بھی ربیع النور شریف کا مہینہ ختم ہونے تک ہونا چاہیے, اور جب ماہ ربیع النور شریف کا ماہ ختم ہو جائے تو پھر اس کو اتار کر محفوظ کر لینا چاہیے. لگا رہے گا تو لیرا لیرا جائے گا. امیر اہل سنت مدازل عالی کے مکان عالی شان جو کہ 25 سفر سے سج جاتا ہے, میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے اس مبارک کے پیارے پیارے موقع پر 25 سفر کو سج جاتا ہے, اور دلہن بنا ہوا ہوتا ہے میرے امیر سنت کا مکان مبارک, اندر سے بھی دلہن باہر سے بھی دلہن, سجاوٹ مدینہ مدینہ ہوتی ہے, اور پھر سب جھنڈے بھی سادے, کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا, سب جھنڈے بھی سادے, اور وہی کہ ماہ پورا ہونے پر پھر وہ اتار لیے جاتے ہیں تاکہ بے ادبی نہ ہو. الحمد للہ امیر سنت کا ادب مدینہ مدینہ, ماشاء اللہ بہت بہت ادب ہے. آپ کسی لکھی ہوئی چیز پر کوئی زمین پر ہو تو آپ فوراً اٹھا لیتے ہیں, بلکہ بارہا میں نہیں دو نہیں سینکڑوں نہیں ہزار اسلام بھائیوں کا مشاہدہ ہے کہ امیر سنت جب مسجد میں ہوتے ہیں نا, جیسے فیضان مدینہ ہوتا, اپنے جیب میں پلاسٹک کی تھیلی رکھتے ہیں چھوٹی سی, اور مسجد کا کوڑا اٹھا اٹھا کر جیب میں نہیں رکھتے, کیونکہ مسجد کے کوڑے کا بھی ادب ہے نا, اس کو ادب کے مقام پر رکھنا پڑتا ہے. تو آپ اپنے جیب میں تھیلی رکھتے ہیں اور مسجد کا کوڑا اٹھا کر تھیلی میں, خادم کو نہیں بلائیں گے کوڑا اٹھا لو, مسجد ہے اللہ کا گھر ہے, عادت اٹھایا تھیلی میں لگا تھیلی جیب میں اٹھایا, اور باقاعدہ آپ کے اس ادا کو ادا کرتے ہوئے کئی اسلام پر الحمدللہ بالخصوص رمضان مبارک میں اپنے جیب میں تھیلی رکھتے ہیں. تو مدنی چینل پر جو امیر سننے سے محبت کرنے والے سن رہے ہیں, آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اسلامی بھائی کے جس مسجد میں ہم جائیں گے اگر وہاں کوڑا نظر آیا اٹھا لیں گے کہ یہ بڑی نیکی, بڑی نیکی, بڑی نیکی ہے, بڑی سعادت کی بات ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ نیکی بھی کریں گے, وہ خوب سب سب پرچم لہرائیں گے نا, تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لے رہا, سبحان اللہ. ذرا ہم بھی سنتے ہیں, تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا, تو بالا نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ پکار یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ, حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جل ملائے جائیں گے اب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے قیامت مرحبا دار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا پرنور قیامت مرحبا عطار کی آمد مرحبا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان کے آس نور کی شب جلا کر جائیں گے جلا کے جائیں گے جب کے ہاتھ دل جلاتے سٹے پٹاتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم تو پیارے یا رسول اللہ جس کو پیار کے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اٹھے میں اونچا نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا آلا سے آلا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یار جانب مصطفیٰ کے جلا کے جائیں گے گھر کو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے ہم ربیع النور میں جلدے ہر لہرائیں گے نور میں جلدے ہر لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اٹھ میں اونچا نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان شاء اللہ عز و جل یکم ربیع الاول شریف سے مدنی چینل پر ان شاء اللہ فیضان میلاد دم دام دم دام دم دھام ہو گئی خوب خوب ان شاء اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا جشن ولادت منائیں گے الحمد للہ اس فیضان میلاد کے بابرکت سلسلوں میں الحمد للہ امیر اہل سنت کی خوب خوب جلوہ گری ہوگی خوب خوب آپ سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں فیض لیں گے اور مدنی چینل والوں کو ان شاء اللہ خوب اس میں امیر اہل سنت کی زیارت بھی نصیب ہوگی ان شاء اللہ بیانات بھی ہوں گے مذاکرے بھی ہوں گے نعتیں بھی ہوں گی اور عمر ابا یا مصطفیٰ کی دھومیں ہوں گی جو کہ مدنی منع سرکار کے جشن ولادت کی دھومیں مچا رہے ہوں گے تو کہیں مبلغین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پر بیان کر رہے ہوں گے تو کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا بس مدنی چینل پر ہر طرف ہر طرف ہر طرف ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں ہوں گی انشاءاللہ ہر طرف مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ تو تمام مدنی چینل والے بھی تیار رہیے انشاءاللہ خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچانی ہے نا انشاءاللہ عزوجل اور اس جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ بالخصوص اس جمعرات تو خاص طور پر تشریف لائیے گا اپنے ہاتھوں میں سب سب پرچم لے کر تشریف لائیے گا کہ اس جمعرات ہمارے امیر سنت کا انشاءاللہ تعالی سنتوں والا بیان بھی ہوگا اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں باب المتی ہے پاکستان میں امید ہے کہ چاند ہو چکا ہوگا تو ربیع الاول شریف کی آمد ہو چکی ہوگی بارہویں شریف ربیع الاول شریف کے مہینے کی اور امیر سنت کی خوشیوں کے پھول خوشیوں کے دن ہوں گے اور انشاءاللہ خوب ہفتہ وار اجتماع میں مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں گے اور انشاءاللہ یہ امیر سنت کا سنت وارا بیان باب المدینہ فیضان مدینہ میں ہوگا اور انشاءاللہ یہ سنت وارا بیان ملک و بیرون ملک کے اجتماعات میں بھی براہ راست دیکھا جائے گا ہر طرف انشاءاللہ سب طرف پرچموں کی بہاریں ہوں گی اور انشاءاللہ خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں ہوں گی الحمدللہ آج کے اس بابرکت سلسلے میں ہم نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا شیخ مجد عرف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کے کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کی اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اس ذکر مبارک قبول فرمائے جو ہم سے غلطی ہوئی ہے خطا ہو گئی یقیناً ہم ان کا کیا ذکر کریں گے جتنی دیر ان کا ذکر کرتے رہے بس اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں ہماری مغفرت کر دے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے یہ مدنی چینل چلتا رہے سدا چلتا رہے اپنی برکت سے اپنی بہاریں لٹاتا رہے اور انشاء اللہ تعالیٰ خوب خوب خوب خوب اس میں اصلاح کے مدنی پھول ہم چنتے رہیں خود بھی دیکھیے اور اوروں کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ عزوجل دیکھتے رہیے گا نا مدنی جی نیت کر لیجیے ان شاء اللہ عزوجل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان و مال عزت آبرو دین و ایمان سب کی حفاظت فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم